قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. یہ ہے بڑی وجہ. اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی، لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولیعوذ باللہ تعالی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نماز قائم کرنا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے، وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز. اگلا مطلب آپ خود سمجھیں. اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے، عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے. کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے. اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے، وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، ولیعوذ باللہ تعالی. اور کیا خراب ہوں گے، وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی نہ نور اور نہ نجات، الٹا اس کا حشر فرعون قارون اور حمام کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے، تو یہ ثواب ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا obligation بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، طہارت کا علم، نماز کے اوقات کا علم، یہ حاصل کرنا فرض ہے. آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں، اور اس وقت دنیا کو سٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے 24 ٹائم زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. گرینویچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے +12 اس طرف اور -12 اس طرف 24 ٹائم زون ہے، ہر ٹائم زون ایک گھنٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ GMT +5 میں ہے، +5 اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیئر ٹو گرینویچ ٹائم. سعودی عرب +3 میں ہے، یعنی جب پاکستان کے اندر عصر کا وقت ہوگا تو 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ +3 میں ہے ہم +5 میں، تو سعودی عرب میں اس وقت ظہر کا وقت ہوگا، اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا عصر کا وقت آ جائے گا 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ. تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا, سلاد ٹائم کے نام سے, سلاد ٹائم کے نام سے آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں 6 million ولیجز, ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشہ اوقات رکھے ہوئے ہیں, یعنی 60 lakh شہروں, گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس سافٹ کے اندر, سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. آپ جہلم کے لیے نکلیں اس کا پورے کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل آئے گا, بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جہلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً 14 degrees جنوب کی طرف ہے. یہ اسلام آباد کا بھی ہے, ایگزیکٹ مغرب میں نہیں, یہاں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے, تو مغرب سے جنوب کی طرف 14 degrees ہے پنڈی کا اور جہلم کا. اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے. کیونکہ آپ کو پتا ہے, اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ 23.5 کے اینگل پہ ہے اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر, گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا. ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے, تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی. اچھا اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا, چاند کے حساب سے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو مہینے ہی جون جولائی کے رہتے, گرمیوں میں ہی آتے, یا سردیوں میں ہوتے تو مہینے ہی سردیوں میں رہتے. تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا ہے, چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے قطبین پہ نماز کا, یعنی ساؤتھ پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر, وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا. کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی کئی مہینے کا دن اور کئی کئی مہینے کی رات آتی ہے, تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی. اب یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے, تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں. ایون 16th century کے اندر آ کے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا, اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو. تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر, صحیح مسلم میں بھی ہے, جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی, چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ 40 days تک زمین میں پھرے گا, لیکن ان 40 days میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 year کا ہوگا, اتنا لمبا دن, دوسرا دن 1 month کا اور تیسرا دن 1 week کا ہوگا, اور باقی 37 days جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے, یعنی 24 hours ہوں گے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فوراً نماز کی فکر پڑ گئی, ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی, صحابہ اکرام کے لیے تو نماز کی اہمیت تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب 1 year کا دن ہوگا تو ہمارے لیے 1 day کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا, یعنی 5 nawazیں نہیں پھر 1 year میں ہوں گی بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا. الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ, لیکن وہاں پر بھی 24 hours کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں, سورج کے اعتبار سے نہیں. وہ جو حدیث کے اندر آیا کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا, اندازہ کر لینا, وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے, 24 hours کے دن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, دن اور رات اس طریقے سے 24 hours میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے, ایون نیشنل جیوگرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں, کئی کئی دن کے لیے ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دن ہی رہتا ہے, کیونکہ سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو وہ بھی بڑی لمبی رات آتی ہے, پھر دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا. تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں, بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں, وہاں اگر چھ مہینے کا دن ہوتا ہے تو چھ مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوگی. روزانہ کے اعتبار سے پانچ نمازیں, اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بال ضرور کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام, خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہیں, تاکید شدہ نوافل. وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ام المومنین, وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعتیں پڑھے گا, بارہ رکعتیں, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. پھر پوچھا گیا وہ بارہ رکعتیں کون سی ہیں, تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ بارہ رکعتیں یہ ہیں, چار رکعتیں ظہر سے پہلے, دو ظہر کے بعد, کتنی ہو گئی چھ, دو مغرب کے بعد آٹھ, دو عشاء کے بعد دس, اور دو فجر سے پہلے بارہ, یہ بارہ رکھتے ہیں. اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے, پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آ کے دو رکعت ادا فرمایا کرتے, وہی چھ رکھتے ہوں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو رکعتیں ادا کرتے, آٹھ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں دو رکعتیں ادا کرتے, دس. اور پھر انہوں نے وتر کا بھی ساتھ ذکر کیا, اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے دو رکعتیں ادا کرتے, بارہ رکعتیں. لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے, تو وہ عدم ذکر ہے, کیونکہ یہاں مرفوع حدیث مل گئی. ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چار رکعتوں کو بھی دو دو کر کے ہی پڑھا کرتے تھے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھیں چاہے رات کے, دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے. اسی لیے تراوی کی نماز بھی دو دو رکعت کر کے ہوتی ہے. تو ظہر کی سنتیں بھی دو دو کر کے پڑھنی افضل ہے, البتہ چار پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی مخالفت نہیں, لہذا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھی جائیں. تو یہ بارہ رکعتیں ضرور پوری کرنی چاہیے, بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی بعد والی دو سنتیں چھوٹ گئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ دو سنتیں ادا کی, یعنی وہ کوٹا پورا کیا بارہ رکعتوں کا. تو یہ بارہ رکعتیں ضرور بال ضرور پوری کرنے لگے, اس کا اہتمام کریں, سنت مؤکدہ, تاکید کی گئی سنتیں. اور یہاں پہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو آپ فرضوں کی جگہ تولو. تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی, اگر فرض مار کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان بارہ رکعتوں کا. اس کے علاوہ بھی جتنی رکعتیں ملتی ہیں, عصر سے پہلے چار رکعتیں, عشاء سے پہلے رکعتیں, اور تہجد, اسی طریقے سے اشراق کی نماز, اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں, مغرب سے پہلے دو رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل, لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے, آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا. اب ابو داؤد اور ترمذی کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ, اور جب دس سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے آمادہ کرو اور اس کا بستر بھی الگ کر دو. افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑیاں آگے کی گئیں تو میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں, وہ گھڑیاں آگے تھیں نا تو اسکول جلدی لگ جاتا تھا, اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی الا ماشاءاللہ. تو اب اسکول کے لیے تو اٹھا لیا, کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان برداشت کر لیا. تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی، خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی ریسپانسبلٹی ہے، آبلیگیشن ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں اگر واقعی گھر والوں سے ہمدردی ہے. اگر ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کے عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دوزخ میں جائے، اس کی بیوی بچے دوزخ میں جائے. تو پھر نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، نماز کے لیے تاکید دلانا بہت ضروری ہے. لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. میں بار بار عرض کر چکا ہوں، صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. لہذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے. خود ہم نے ایفرٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ نہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں، پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے. تو اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں. 140 احادیث صرف 4 صفوں کے اندر سمو دی گئی ہیں، ایک انسائکلوپیڈیا یہ 4 صفوں میں سمندر کوزے میں بند ہے. یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlesunnatpak.com، اس پہ اس کی سافٹ کاپی بھی پی ڈی ایف فارم میں رکھی ہوئی ہے. ابھی درس کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمفلٹ ضرور دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 10 کمانڈمنٹس اور چوتھا یہ پمفلٹ، تو یہ درس کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا. اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی وہاں ریسرچ پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ گفتگو ہماری الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈ ہوئی.